Samandanan, man fogonan e duñu tagoy. Samanit nga, samandanan, man fogonan e duñu masa tagoy. Xana do deg sama yubante. Di jang samay bataxal mangi wit ci sama xol mangi tok jano gembe yi di la janer ci gudigi nam na la xale bi mom xale la suy sama sayo xale bi moy sama sa jaban